Vandaag is het ongeveer meer dan 13 maanden genocide. En in de laatste 13 maanden waren er gewoon verschrikkelijke dingen. Wij hebben gewoon afschuwelijke daden en misdaden van Israël gezien. Wij hebben ook gezien hoe onze Nederlandse regering medeplichtig was. En hoe ze ondanks alle, of ondanks de gedocumenteerde genocide, zich nog steeds uitbreken voor Israël. Maar ook in de laatste 13 maanden hebben wij ook veel mensen ontmoeten. En wij hebben ook veel mensen leren kennen die dag en nacht voor Palestina hebben gewerkt. Wij hebben ook mensen ontmoeten die altijd als er een oproep is, die daarvoor klaarstaan. En op deze dag wil ik ook de organisatoren van deze demonstratie bedanken. De mensen die hebben zich uitgesproken, de mensen die altijd hunzelf hebben ingezet, hun organisaties voor Palestina in de laatste 13 maanden en vandaag. En namelijk wil ik een paar namen noemen. Het zijn talloze mensen en talloze organisaties. Maar ik wil gewoon onze bedank als Palestijnen uitspreken voor de internationale socialisten, voor de AGD, voor KOZB, voor Platform tot Racisme. Voor XR Justice Now, iedereen, jullie allemaal, ik wil jullie gewoon allemaal echt bedanken. En hiervoor wil ik de volgende spreker oproepen, Lorraine van de Internationale Socialisten, namens de organisatoren van deze demonstratie.